پر کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ اس میں شادی کی مقاصد فوت ہو جا رہے تھے, تو طلاق دینے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں. شادی کے بعد لڑکی کا اپنے ماں باپ پر کیا حق ہوتا ہے؟ دیکھیے, شادی کے بعد لڑکی کا اپنے ماں باپ پر ویسا ہی حق ہے جو شادی سے پہلے تھا, لیکن اب شوہر اس کا ذمہ دار ہے, اس سے پوچھ کر وہ حق ادا کریں گی, یہ بات سمجھ لیجیے. اور علماء لکھتے ہیں کہ شوہر کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اپنے والدین کے حق ادا کرنے سے نہ روکے, والدین سے حق ادا کرنے سے شوہر کو نہ روکے, اس لیے کہ آپ روکیں گے تو آپ کی بہنوں کو بھی کوئی روک لیں گے. دوسرا, اب جو بہو گھر میں آئی ہے اس گھر میں بھی, اور جس گھر میں آپ بہو ہے آپ کے گھر میں کوئی اور بہو آئیں گے, ان بہوؤں کا بھی کام ہے کہ ان ساس سسر کا خیال رکھیں, آپ کا بھی کام ہے آپ کے ساس سسر کا خیال رکھیں, لیکن اگر اسپیشل اٹینشن کی اور ضرورت ہے تو پھر اس شوہر کا کام ہے اپنی بیوی کو اجازت دیں کہ وہ والدین کی خدمت کرے, لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی کہ والدین کی خدمت کے لیے آپ شوہر کو ناراض کر کے جائیں گے, یہ بات سمجھنا ہوں گی. والدین کا وہی حق ہے جو پہلے تھا اور بعد میں بھی ہے, لیکن اب شوہر کے ماتحت چونکہ بیوی ہے, شوہر سے اجازت لے کر وہ حق ادا کریں گی جو پہلے بغیر شوہر کی اجازت کے حق ادا کرتی تھی. تو لہٰذا والدین کا حق وہی ہے, لیکن اب شوہر سے پوچھنا ہے. شوہر سے میں تاکید کروں گا کہ اپنی بیوی کو, اگر وہ ضرورت ہے, اس کے والدین ضرورت مند ہیں اور کچھ حقوق ہے جو آڑ آتے ہیں, تو ضرور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا کریں, اس لیے کہ اس کے والدین ہیں اور اس کا ان پر حق ہے اور ان کا اس پر جو ہے حق ہے.